W programie trzecim właśnie zakończył się mecz. Taki przynajmniej tytuł widnieje przy wybrzmiałym utworze. To drugi utwór z płyty Crash, przed nim ten tytułowy, a całość do spektaklu teatralnego w Teatrze Studio, spektaklu Natalii Korczakowskiej na motywach powieści Crash. Zawsze przy tego typu okazjach przypomina mi się płyta Mimozaika zespołu WW. Nie wiem, czy państwo kiedykolwiek ją słyszeli. Ona również powstała właśnie do spektaklu teatralnego i dosyć różni się od tego wszystkiego, co słychać na regularnych wydawnictwach tego zespołu. Przyznam, że Mimozaika jest moją ukochaną płytą zespołu WW, ale ja zawsze mam na odwrót. Tak to się już dziwnie plecie na tym moim świecie. W każdym razie bardzo jestem ciekaw, jak to będzie później z Jackiem, jego twórczością, czy ta płyta, czy ta muzyka będzie miała wpływ na jego regularne wydawnictwa, tworzone po prostu na potrzeby płyt. Jesteśmy w tej chwili w tak zwanym międzyczasie, bowiem 17 grudnia ta muzyka ukazała się na Bandcampie Recognition, wytwórni Jacka. Ostatniego dnia 2021 roku będzie taka powszechna digitalowa premiera. No i też płyta kompaktowa, z czego się bardzo cieszę, no bo ten fizyczny nośnik to jest właśnie to, co lubię najbardziej. Słuchać muzyki po prostu z płyt. To najzwyczajniej działa bardzo na głowę i na samym wstępie, kiedy trzymamy, kiedy odpakujemy, kiedy poświęcamy i dedykujemy czas na słuchanie, to trochę wzmacnia samo odbieranie muzyki. Koniec końców, to przedsięwzięcie Jacka składa się z 8 utworów. Chciałbym państwu zaprezentować jeszcze jedno nagranie, które nosi tytuł Drive. Trójka. Program trzeci. Wiadomość sprzed kilku tygodni zelektryzowała fanów jego twórczości. Prawie dwie dekady po, jak się okazało, najmłodszym albumie, po całej masie tras, gdzie grał i rezydował w najważniejszych klubach i festiwalach świata, po wspólnym projekcie z Elonem Muskiem polegającym na stworzeniu soundtracku do lotów w kosmos, Sven Vat zapowiada nową płytę. Yeah. Pierwszy raz od prawie 20 lat mamy zapowiedź nowej płyty Svena Vatha. Pierwszy raz od 15 lat mamy nowy singiel Fion, czyli utwór promujący płytę, która ma nosić tytuł Katarsis. Album ma powstać, pewnie już powstał, ale zostanie opublikowany w przyszłym roku, a podpiszą się pod tym nowym wydawnictwem poza Svenem będzie to również Gregor Treasure, który jest również współproducentem tego wydawnictwa i przy okazji przyjacielem Svena Vatha. Kilka dni temu otrzymaliśmy kolejne nagrania. Są one wytłoczone już na winylach. W sieci dostępne jest jedno z nich. Mystic Voices to kolejna propozycja i kolejny zwiastun nowej płyty Svena Vatha, która ma nosić tytuł Katarsis. Swoją drogą, czy nie jest symptomatyczny ten tytuł właśnie do tego wszystkiego, co dzieje się współcześnie w muzyce? Chęć oczyszczenia? No nie wiem, czy to tak wprost tłumaczy się utworem Mystic Voices, który jest drugim singlem tego albumu. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Niebieska pastylka czy czerwona? Zdaje się, że w trakcie tej sceny była to niebieska, bowiem znajdowaliśmy się w Matrixie i drugiej części tego filmu. Mona Lisa Overdrive z drugiej części Matrixa, z tej sceny na autostradzie, kiedy, oj, co się działo na tej autostradzie, 3- czy 4-pasmowej nawet, i motocykle, i zderzenie ciężarówki, i w ostatniej chwili nadlatuje Neo. Tak było w drugiej części, przed nami część czwarta, Resurrections, tak będzie taki tytuł, podtytuł właściwie będzie nosiła ta czwarta część. 22 grudnia odbędzie się premiera filmu, a dwa dni temu, 17, ukazała się ścieżka dźwiękowa, w tym ścieżka z remiksami do utworów podstawowych, utworów stworzonych przez Johnego Kilmake'a i Toma Tykwera. To oni właśnie odpowiadają za soundtrack do czwartej części Matrixa, a jeśli chodzi o wspomniane remiksy, to można znaleźć wśród kolejnych wersji na przykład Marcela Detmana. No, robi to wszystko wrażenie, jeśli taki gość pojawia się przy tworzeniu muzyki filmowej. Zresztą podobnie jak w brzmieniu utworze, Don Davis i Juno Reactor, słychać było ten sznyt transu, dziś już mającego troszeczkę inną postać, wydaje się. No, w każdym razie ścieżka dźwiękowa do filmu już jest. Filmu jeszcze nie ma, ale będzie 22 grudnia. I chciałbym przedstawić Państwu jeden z remiksów, jaki pojawił się na tej ścieżce filmowej. Remiks Exomorpha do kompozycji zatytułowanej Neo and Trinity. Thank you. The Matrix Resurrections, czyli czwarta część genialnego filmu nadchodzi. Premiera 22 grudnia. Od dwóch dni mamy już ścieżkę dźwiękową, a wśród nagrań również remiksy kilku ważnych postaci, w tym wybrzmiała kompozycja zatytułowana po prostu Neo i Trinity. Byliśmy w teatrze, byliśmy na planie filmu, właściwie w filmie, bo przecież zjedliśmy pastylkę czerwoną. Na zakończenie wejdziemy w świat pikselowych, digitalowych gier komputerowych, a wszystko za sprawą Agima i jego kapitalnej płyty Zodiak, stworzonej właśnie na potrzeby gry komputerowej. Olga Szućko zrealizowała audycję, ja nazywam się Michał Margański. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Zodiak Speaking i Agim J. Lili na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Do usłyszenia w środę po godzinie 20 w tonacji trójki. We'll be right back.